minuta po piątej, trójka budzi Irena Dan, Michał Żołądkowski. Dbamy też o państwa pogodę ducha na dzień dobry. Absolutnie bez żadnych nacisków, po prostu nice and friendly. Między innymi w dniu metalowca, taki to dzisiaj między innymi mamy święto. No to z tych naszych złotych serc specjalnie dla państwa teraz Metallica. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Metallica i trochę metalu, ale tak na spokojnie, a w bonusie jeszcze nieco tak zwanego new metalu, czyli grupa Linkin Park, no i świętowanie Dnia Metalowca mamy załatwione. 11 minut po piątej, tutaj Trójka, Polskie Radio, 29 dzień marca. Równo rok temu nasi piłkarze w barażach pokonali Szwecję 2-0 i awansowali na Mistrzostwa Świata w Katarze. Po mistrzostwach zdania były no, mocno chłodne, tak można powiedzieć, na temat naszej gry, ale przynajmniej wyszli z grupy. Teraz oby wyszli z grupy eliminacyjnej i zakwalifikowali się do Mistrzostw Europy. Więcej sportu w Trójce na pewno po szóstej. Tymczasem to my gramy na dzień dobry. Kultowo.

Do samego końca. Trójka Polskie Radio, 22 minuty po piątej. Rezerwat parasolki dziś przedadzą się na zachodzie i na północy. Poza tym według najświeższych doniesień specjalistów, czyli synoptyków, padać nie powinno ani deszcz, ani śnieg. Sporo słońca dzisiaj w Polsce. Tak samo jeszcze przed wschodem na zachętę na antenie Trójki. Dziś 74. rocznica urodzin klawiszowca grupy The Stranglers. Zmarł niecałe 3 lata temu, a grał tak oto Dave Greenfield. Charakterystyczne bez wątpienia brzmienie w Trójce. The Stranglers, Always the Sun. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Golden brown, texture like sun. weighs me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown. With golden brown, every time, just like the last. On her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. Dokładnie, 5.30, trójka budzi. Dobre nastawienie na środę od rana. 64 lata temu premierę miał od lat kultowy film, absolutnie, pół żartem, pół serio. To tak jak w poranku trójki, tak sobie myślę, od 6.00 pora na trójkę. Ciekawe, który z panów jest Tonem Curtisem, a który Jackiem Lemonem. Karol Glad, Radosław Nałęcz od 6.00 w trójce, chyba jednak bardziej pół żartem. A w temacie filmów warto jeszcze zanotować, że 21 lat temu premierę miał Azyl Davida Finchera z Jodie Foster w roli głównej. No to w jakiś sposób wyboldujmy też to na antenie, ale to ten nasz Azyl, Azyl P. Teraz w trójce. Gorąca i też Program Trzeci Polskiego Radia. Daj mi mi swój znak. Znak jest taki, że do 6 już tylko 21 minut. Oczko otwiera się szerzej, szczególnie gdy do pracy na przykład na 6, no to trzeba wtedy zagęszczać ruchy. Pomożemy, trójka, pomoże. Oto to. Dobrze to zadziała. Były wokalista grupy, ale ten, który wyśpiewał te największe przeboje, ma dzisiaj 74 urodziny, Bobby Kimball. To skoro tak, taka nazwa, to dwa razy. Hold the Line na początek, później Rosanna, a później Madonna i pytanie do państwa. Trójka. Program trzeci. I wanna do in the middle. 12 minut do 6, Trójka Polskie Radio. Jak słychać? Dobrze słychać. Toto Rozana, utwór dedykowany aktorce Rozanie Arquette. Szczerze mówiąc, ja mam do niej słabość, bo zagrała w jednym z moich ulubionych filmów, czyli w Wielkim Błękicie. Ale zagrała też z Madonną w filmie Rozpaczliwie poszukując Susan. Od premiery tego obrazu mija dzisiaj równo 38 lat. Sukces komercyjny, bo film zarobił 28 milionów dolarów i przebój jest również z tego filmu Madonna Into the Groove. Na dzień dobry, idealnie, ale zanim Madonna tutaj pojawi się głosem, to teraz może tak jej biografia. Zapowiadałem kilkadziesiąt minut temu, że tak się stanie. Biografia w postaci książki jest teraz do zdobycia. Proszę Państwa, pytanie jest takie. Madonna jest fanką obrazów pewnej polskiej wybitnej malarki. Pytanie, której? Art Deco. To jest moja podpowiedź. Proszę pisać michał.żołądkowski@polskieradio.pl. Świetna książka w Trójce. Na dzień dobry. W związku z tym let's groove. A to też sobie do szóstej zagramy. 7 minut i będzie szósta z filmu Rozpaczliwie poszukujący Susan w Trójce. Madonna, Into the Groove. Pytałem, której polskiej malarki Madonna jest ogromną fanką. Pani Alina napisała błyskawicznie, wykorzystując adres michał.żołądkowski@polskieradio.pl, że Tamary Łempicki. Oczywiście. Dla pani Aliny książka, czyli Madonna Grzeszna, jej biografia. I tak to się właśnie zaczyna dzień z Trójką. Można powiedzieć, że to jest książkowy przykład, że po prostu dobrze się zaczyna. A tutaj jeszcze z tego, co widzę, posiłki nadciągają. Karol Gnat, Radosław Nałęcz. Pora na Trójkę tradycyjnie od szóstej. Widzę energię, widzę zapał, widzę ogień w oczach. Proszę państwa, zrobi się naprawdę gorąco. Aż oni podgrzeją atmosferę. W związku z tym zachęcamy do tego, żeby pozostać z tym programem wcześniej. Serwis Trójki, będą też wiadomości sportowe. Jeszcze raz, naprawdę, zrobi się znacznie cieplej. Jeżeli chodzi o pogodę, to dzisiaj najcieplej w Opolu, 11 stopni, najchłodniej w Suwałkach 4. Padać, jeżeli będzie, to głównie na zachodzie i na północy. Dobrze, no to my już dziękujemy. Irena Dan, Michał Żołądkowski, dobrego dnia. Then you